الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي دا درسونو دا سلسلة و فآخرني درس كي منغا أتشتم نمبر حديث شروع كدهو او غم بیا ختم کړو د الله په توفیق سره. حدیث د ابو نجیح العرباض ابن ساری رضی الله عنه چې په لیکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیمتي نصیحتونه او وصیتونه صحابه کرامو ته او د امت ته کړو. نن به ان شاء الله د یو کم دیرشم حدیث نه شروع کوو، او هغه حدیث چې په اوریدو او په بیانولو او په ایزده کولو سره نه مړیږي، هغه حدیث چې هغه سره سره د فائدو د حکمتونو نه ډک، او چې سره کینی او فائدې تر وباسي نو بشماره فائدې تر وځي. دغه حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه، او په دې حدیث کې معاذ بن جبل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس دغه کارونو کړی دی چې هغه انسان جنت ته نږدې کوي او د جهنم نه لري کوي. او موږ ټول دې خبرې ته ضرورت لرو چې دا معلومه کو چې هغه کم کار دی چې ما جنت ته نږدې کوي، او هغه کم کار دی چې ما د جهنم نه لري کوي. د هر مؤمن دا ارمان دی او دای مقصد دی، دای هدف دی، دنیا کې لیږم دی لپاره دی چې جنت ته نږدې شي او د جهنم نه لري شي، دی لپاره ټول لیږي. هغه جواب په دې حدیث کې شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کارونه خوري. د حدیث ته معاذ بن جبل رضی الله عنه ول بل حدیث وو ترجمه به وکړو بیا به مسلې روباسو. عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال قلت يا رسول الله، معاذ بن جبل وما پیغمبر صلی الله علیه وسلم توی چه ده الله رسوله، اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. ما تبيس عملوخه چې جنت ته می ورننه باسي او د جهنم نه می لری کی. قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم توی لقد سالت عن عظیم، تاخد لوی خبر مبارک ته پوسو کو، وانه ليسير على من يسره الله. ها دا خبر خلوه ده خو ګور الله چې چاته آسانه کې بیا آسانه ده. تعبد الله لا تشرك به شيئا، دا الله بندگی وکې دا غسر بس شي نه شریک کې، وتقيم الصلاه دا منځ په بندي وکې، وتؤتي الزكاه او زکات به ورکې، وتصوم رمضان دا رمضان د میاشتې روجې به نیسي، وتحج البيت او ده الله ده كور حج بكي. ثم قال بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ابواب الخير، معاذ ده خير در وزير تورخ يما، الصوم جنة روجيني ودع دال ده تبي بچكي جد جهنمنا، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، او صدقة گنام لكي لك سنگچي وب وور مركي، وصلاة الرجل من جوف الليل او دغشان ده خیر پا دروازو کی او دروازه داده چه او سره ده شپی پا او برخه کی اللہ تا ولاری او منس که. ثم تلا تتجافا جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده آیتو ده برایش انشاءاللہ ده آیت وزاحتم. ثم قال بيدوي الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه، معاذوی تا ته د دې خبرې سر ونخیمه، بنیاد یې درته ونخیمه، او تا ته د دې خبرې ستن ونخیم، عمود یې درته ونخیمه، وذروتي یا وذروتي سنامه او اوچته قوبه د دې خبرې درته ونخیمه. قلت بلا یا رسول الله، اوښایا ای د الله پیغمبره، ولینا رأس الامر الاسلام، د خبرې سر چې دی هغه اسلام دی، یعنی بنیاد اسلام دی، و عموده الصلاة او بیا دغه ستن، هغه ستن چې خبره پې ټینګه ده هغه مونځ دی، وذروة سلامه الجهاد او اوچت قبا د اسلام اغا جهاد دي. ثم قال بيدوي الا اخبرك بملاك ذلك كله معاذ د دي طول خبرو اغا خبر ده تونخم چه اغا واقدار ده او اغا دیسی خبر ده چه را جمکی گی بگدی ده خبری خلتو بلا یا رسول الله موتو اید اللہ رسول ولی نوی خایا فا اخذ بلسانه نو ده خبر جبه ونی و او بیوی کف علیک هذا ده جبه دی کانترول که ساتا وی موتو یا نبی الله اید اللہ پیغمبر و انا لمؤاخذون بما نتکلم به وی اللہ بمون پا دیرا نیسی ده کمی خبری چی من کو قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فکیلتك امك سامر دی پتا بورشی وهل یکب الناس فی النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم معاذا جهنم تجد خلق اولیگی پا مخونو باندی یا پا پوزو باندی مانا پڑ مخی با اولیگی دوی بنولیگی مگر دا آغا کرو دلاسا کمچی دوی جبو کری دی دا آغا خبرو دلاسا کمی چی دوی پا دی جبو باندی شویدی دا حدیث امام ترمیزی رحمه اللہ را وڑی ادی حدیث مبارک اگر که دا علماء پا منز کی اختلاف شتی چی سند دا دی حدیث سنگ دی خو بعض محققین و علماء دا خبر کردی دی چی حدیث سند چی دینو آقا برابر دی او دا کمزورتیا مرتبی تا نرسی او بل دا چی ردی دیری لاری دی او دا دی سند او طرق دی نو دا غید اللہ سر سند مضبوطی گی نو الحمدللہ حدیث چیرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت تے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا معاذ بن جبل تذکرہ یعنی وقت پا وقت شوی دا پا درسونو کی پا سیرت کی عام بیانونو کی معاذ بن جبل خاصیت چاہتا معلوم دے پا دی امت کی حلال و حرام چې د ټولو نه زیات پیژني پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل دی. یمن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی و یمن ته په آخري ژوند کې د ژوند په آخرنۍ برخه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږلی و دا ځوان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې غوره کو یمن ته د لیږلو دپاره نو دا دلیل دی په دې باندې چې دی پوه و ډېر ځکه چې یمن کې اهل کتاب اوسېدو هغوی له دعوت ورکول آسان کار نه دی د هغوی سره شبهې دي د هغوی سره خپل دلایل دي د هغوی سره خبرې اترې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل د هغې دپاره غوره کړه. حدیث کې دا راځي چې د قیامت په ورځ به د امت ته ټول علما ولاړي او د هغوی په سر کې به او د هغوی نه مخکې به معاذ بن جبل ولاړي. دا معاذ بن جبل چې کله اسلام قبله و اتلس کاله عمر دا تلس کالو په عمر کې د اسلام قبول کړی او بیا دومره غټ انسان ته جوړ شوی دی په یو سو کالو کې نو زموږ دپاره به کیسه فایده شتي که نه فایده منه خبره هغه دا ده چې دی په دې یو سو کاله کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دومره علم زده کوي چې د امت هغه انسان ته جوړیږي چې په حلال او حرامو باندې د پوهشان څوک نه دی پوه د په یو سو کاله کې نو بیا سی چلی دی بعضو له چې هغه کلونه پې تیر شي او په دین پوه نه شي دین په غټو مسلو لکه معاذ بن جبل خو د علماو د قیامت پر ورځ د علماو په سر کې ولاړ دی دا خو جدا انسان دی د زرغون آشنا علم د دین غټې مسلې چې یو سړي باندې کلونه تیر شي او دی د دین په غټو مسلو پوه نه شي اوس د اتلسو کالو په عمر کې ځوان دی که نه دی ځوان ځوان دی بلکې دا خو د ځوانۍ هغه وخت دی چې هغه سړی ښه په جوش کې د وینې دي چې خوټکېږي او په دې عمر کې دی اسلام قبلی الله اکبر او یو دین ته نوی ورننوتو او هغه دومره زده کړو په یو څو کاله کې چې د قیامت پر ورځ به دی د علماو په سر کې ولاړي او زمونږ یو سړی په اسلام کې پیدایشي او ګیر چاپېره اسلامي ماحول او درسونه او علماو د هغه هېڅ نه خبر نه شي څومره د افسوس خبره او صرف په ارمانونو کار نه کېږي په امیدونو باندې یو سړی چې امید میخه دی امید سره عمل پکار دی. یعنی دی سکو یو سڑے بڑے ڈولے کہ زما امید دے دے چھے اللہ با زمان امام بخاری جوڑے امید سنگ دے پوری بے زائر عمل و سر نشتی یعنی دی سکو نیشی ولی جیر دا نیشی کہ دے چھے امام بخاری پشان تکڑے شی تی دیش پوری نیشی کہ دے امام بخاری انسانو او دیم انسان دے خو امام بخاری سر عملو اخلاص و جذبه و محنت و تقوا و دینداری و کچر تا دی دا غل ارخ پلی کی نو اولی میشی که ولی علم علم ولی اگوی چرا علمو نکردی خون دا قشانی کردی نو صرف امیدونو بنده کار نکی او زب دی خبر دیر غسر علی رزید کم سره چی کلو تا تر دینداری و تا توی دعاگانی کوا بس شخص دعاگانی را تا دیره کوا او په دنیا کې او د دنیا په مزدوری کې یو سړی نوې دعاګانې راته کوه ملک ولې پرېښودې دي مور پلار غریبان هلته پاتې دي ښځه او بچي هلته پرېښودې دي راغلی دی په کلونو دلته پروت دی اوس دی ځکې دعاګانې نه غواړي او که ته ورته وایي چې پرېوځې کلي کې زه به ته دعاګانې کوم په دعاګانو خو یوازې نه کېږي لاس په خوب ول غواړي خو چې کله د دیندارۍ مسله راشي او د علم د زده کولو مسله راشي نو بیا دې څه ته پروت دی دعاګانې کوه نو بس دعاګانې کوو چې الله رحم وکړي الله رحم کوي دا دعاګانې وم الله قبولی کړي خو چې ته خوسه سبب جوړ کړي کنه ته خوسه لاره پیدا کړي دېسې خو نه کېږي چې یو سړی ودی او سحر نه پاسي د دېنه د دېنه غټ علم جوړ شي الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وخت په وخت وحي راغلی ده دیرش کاله پیغمبر حسن تو وخ بوخ وحی راغلی ده کوم مسلې چې تو وحی نه راغلی ده غینه مخ کې نه پیژندا په دې پوهې کنه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مسلې راغلی دي هغه به غلې پاتې شي ده ولي غلې پاتې شي وحی نه چې وحی را لبی جواب ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دین دي سینې خو له جګه دی ودي وسار را پاسه دي هر څه یې او ته بدی ته بپروتی چی که زه ودشه وزار را پاسه والله را کر شده جوڑ کرده هر سه محنت واری هر سه کوشش واری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته وورا یعنی دا غب مقام او شان دا غزان لخبره ده سید الاولین والآخرین دا پیغمبران و سردار خو اللہ تسوی یا ایوها المدثر قم فانذر پس ودری گذا کلک ویرا دیتم اللہ ودری گذا ودری که سمانا کوشش و محنت کوا دی جواب دی اللہ توی قم ودری گا کوشش بکے محنت بکے قد پیغمبری ملاو شو خو محنت بکے نیوازی پا دی کار دکی کی چیز اما امید دو دعا گانی را تڑی ری کوا امید دعا گانی محنت جذبه اخلاص دا خبری چی یوزه ایشی نو کار کری نو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عظیم شان صحابی ده او دے بید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا دور خلافت کی پا شام کی اتلسم ہجری کی پا طاعون عمواز کی پا شہید چھے ہو او اگر طاعون چی پاگی کی پا زرگاو مسلمانان مرشی ہو او لوی لوی صحابه کرام بکیمو یو بکی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل اس گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تستوی وی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ و یباعدنی من النار وی ایدہ اللہ رسول دیس عمل رتو خایا چی جنت تمی ورنن باسی و دی جہنم نمی لریک دلیل پسر دا سوال بل جواب حرس باندې دی جواب دی دا سوال دلالت دا غب حرس باندې کوي دا صحابه کرامو دا حرس وخا حرس دا سی چی دا ها غصه چی پا آخرت کولا فائده ورکه دو گره صحابه کرامو چرت دا پیغمبر اسلام دا مال باره گیتا پوشنه کرد چرا مال بس څنګه ډیر شي او زما به جیدادونه ډیر شي او زمانه به یو غټ سړی جوړ شي او چې زه بنگلی جوړ کړم دا ته پوښتنه کوی نه دي کړی چرته نیچر ته د منصب او د جاه او د مشورتیا تپوس کړي بلکې همیشه د غوی سوچ او فکر هغه د آخرت سره یو راځي تپوس کوي چې لاره د جنت کوم یو ده هغه بل راځي تپوس کوي یا رسول الله سره په جنت کې ګاونډي کېږم څنګه لکه کعب ربيع بن کعب رضی الله عنه حدیث موږ سره مخکې تیر شوی یو راځي یا رسول الله کوم عمل به مې جنت ته ورننه باسي لکه معاذ بن جبل د هغوی ټول سوالونه د آخرت خوشاکي وو د هغوی ټول تپوسونه هغه د آخرت په خوشاکي وو او دا تپوس صرف معاذ بن جبل نه دی کړی دا حدیث در نور صحابه کرامو نه ثابت دی په صحیح حدیثونو کې راځي لکه په صحیحینو کې حدیث دی ابو ایوب رضی الله عنه وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له راغی یو سړی وایي اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه اے د الله پیغمبر دسې عمل راته وښایي چې جنت ته مې وردننه باسي دا هغه صحابي هم تپوس کړی په صحیحینو کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې یو بنډکي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وي دلني علی عمل اذا عملته دخلت الجنه یا رسول الله دسې عمل راته وښایه چې وایي که مو جنت ته مې ورننه باسي یا جنت ته ورننه وځم دا ځکه هم تپوس شی دلته معاذ بن جبل هم تپوس کړی الله اکبر یو روایت کې راځي سن اشنا روایت ته امام احمد راوړی امام احمد چې کوم روایت راوړی بای کو سره د الفاظ وی معاذ بن جبل راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله دا تپوس یې کو وی یا رسول الله اذن لی اسالک عن کلمه قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی یا رسول الله کستا سو اجازه دی دی خبری تپوس دنه کوم بیمار کړي یم په غم کې چولې یم په سوچ او فکر کې چولې یم دا خبره هغه بیماری دی سوچ معاذ بن جبل بیمار کړي چې دی جنت ته بسنګ ورنځ دی کېګم او دی جهنم نه بسنګ لري کېګم او دلته راشه سټونه د خلکو پیړي د دنیا دلاس او که کمزوری کیږي او بیماریږي نو د څه دلاسه د دنیا دلاسه ته بیو ټکو کاسي او د دنیاوي خبرو ته ذکر کې چې دا مسله تا ته ده یې د دې شي شو به وته ګور په یو څو ورځو کې به دې ویلې شي یعنی زه هم چې دا کم ایمان دی او کم تقوا ده چې یو سړی د دې خبرې دلاسه دی سوچ او فکر دلاسه بیماریږي چې زه به جنت ته څنګه ورنوځم زه به د جهنم نه څنګه بچ کوم او دا دې صحابي او دې دې د پیغمبر په دور کې او دا هغه کس دی چې پیغمبر لیدلې او بیا سره پاس څوارلس سوه کاله بعد یو سړی پیدا شي او په خپل ایمان دومره د خپل ایمان ته دومره غره دی چې لکه کدي ورته ووایي چې الله دې هدایت تر کړي نو هم خفه کېږي ولې وایي زه تاته څه بېدینه ښکاره شم کم سړی پتا شو کې دا سوچ کړي زه به جنت ته څنګه نه وځم حقیقت به وایي او ځان ته وایي حقیقت ته چې د کټ کې پرې وځي ته سوچ کړي زه به جنت ته څنګه ځم کټ کې چې پرې وځي دا سوچ ته سبب سو ګټم کټ کې چې پرې وځي دا سوچ ته کلی ته به څنګه ځم دز زه وړو ته موبایل میلاو کا دز زه بچو ته موبایل میلاو کا خویندې ورونو ته میلاو کا ابد درځم به واغه دا ټول یعنی سبحان الله د کمزور انسان کمزور سوچ د غټ انسان غټ سوچ یو سړی بوج ته مونږ د دینه مونږ کې دي سوچونه نه د سوچونه به راځي مونږ ټولو ته د دنیوي سوچونه دا مونږ ته راځي خو د سوچونه دومره په ځان مزور ورکو چې آخرت ته به کې مېر کړې نور دا خو مونږ انسانانو دا زموږ طبیعت ته دا سوچ به راځي رزق به څنګه ګټم بچو سره به څنګه میلاویږم د سوچونه راځي خدا راشي او ختم شي دا نه چې د سوچ په ځم باندې را زور ورکی چې ټول عمر هم په دغه سوچونو کې تیر شي او چیرته دې بګیدا سوچ ونه کو اشر ته تاسو کې دا چې سوچ کړی چې تولای کې پریوزي چې الله به زمان نن راضي او کنه ناراضه وي کوم کوز دا سوچ کړی چې د شپې سملیو او دا سوچ دا د سړی چې ودکې دې دینې او په سات مخ کې لسمنت مخ کې سره خبره ذهن ته راځي چیرته دې ذهن ته راغلي چې زه خو شو دکېګم او د مرګ جون پته نه لګي کېدی شي زره پاسم په قبر کې کله چې رنه مونکرونه کیرته پوس کې خو زه اوسو د کېګما او دا پا ما بنی عمر گرا روان دے چلی تو اڑ کے مر گوئی اچھا اللہ بہ زمانہ ناراضی ہو کے ناراض ہے زخو دکی گم خو پس حال کی اللہ برا تو بغضب کی کہ اللہ برا نہ خوشحال دا سوچ دو چھ تو مومنان ہوئے مانن نے سونے کیا نہیں گٹھ گئی مانن نے اسلام دو پارست کھڑی دا سلیر اس گھنٹے بتا تیری شی گا نا سلیر اس گھنٹے لکھا تو مثال کے دشپی پر لس بجی ہو دکی چرپاسی سہر بے سبا لس بجی ہو دکی دا دی لسو پوری سلیر اس گھنٹے شو پا دی سلیر اس گھنٹو کی تا اسلام تا صرف ایدر اس ہو لیا او کمی شروع کرنے کی دی جی پا کلونی ام سے فائدہ نہیں رسول سلیر اس گھنٹے کو پرید پا دی سلیر اس گھنٹو کی تا سکڑی یہ دین دا پار چا تری خیر خولے چا تری فائدہ رس ہو لی دا چا سر دی منڈا والی دا تو ما تصیب داوی چی ما منزون کری اگر منزون ہم منگتا معلوم دی چنن سب اسکن منزون دی جزا منزون دی اکر بس نو دا خطر اخبز دان دا پار لگی آئی پا کولو کی استا فائدہ دا پا نا کولو کی استا نقصان دی تا اسلام تا سب فائدہ رس ہو لی دا سدی کری دی اسلام دا پار دا مسلمان ہوں دا پار دی سکری دی دے بوئی جی زمان اگر مور پلارو مسلمان ہیں دے اگر بچی ہو خدا گوئی لے مزدوری کرے بیا قیدی تا کبر دار اگر مسلمان ہیں دے کنے اگر لے مندو آلے ستا منم چا گوئی لے مندو آلے خوب مر لبس دا قیو مسئلہ دا دا دا معاذ بن جبل حال دے یا رسول اللہ دیوی خبری تا پوس دن کوم قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی اے دا اللہ پیغمبر دے دیسی خبری تا پوس دا نکومہ چی زی بیمار کڑے ما زی پا غم کیا چھولے ما اے دا اللہ رسولہ زی پا سوچ و فکر کیا چھولے ما اے دا اللہ پیغمبرہ خسر تا پوس دیسی دے مرنی بے عمل یدخلنی الجنہ او یا آغا کم عمل دے چی ما با جنت تا ورنن باسی او دا جہنم نو می داری دی خبری بیمار کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل صحابہ کرام و تیو یا رسول اللہ وی لقد شفتا بڑا شوی گیرے کی اسمین چی کل اولے گیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیو آوی دی سورت ہود و واقعاو دا سورتون و تیاد کروی دی بڑا کرے ما دی سورتون و بڑا کرے ما سورتون اسم بڑا کو دا آخرت خبری کی پکی آگئی بھی بڑا کڑا ہے او دا آگئی انسان دے چی اولنی انسان چی دے جنت دروازہ بکولاو یا گدا جی او دے بڑا کی او زمانگا ہے تو چی ہوئی اختیر اس میں چی ہوئی دا جو ہوئی دے مساپرو او دا جی غمونو او دا جی دے اوبو کے مال گدا او دا جی پلانے چی او پلانے دی زمانگا ہوئی اختیر سپین کرو ٹول او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بڑا ہوئی دی سورتونو بڑا کڑے دی سورتونو را لگا گیر اسپین اکڑاوی او دا اختیر اللہ اسپین کرو دی انسان دوم را سوچ دی او آگا انسان چی دی جنت دروازه کولاوی دی نا قابل سدی دی جنت دروازه با کولاوی یعنی چی سو بوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت تنی ننواتے بل سکن ننواتیش بل پیغمبر تیمہ کتلیشی بل صحابی ما کتلی شی نیشی کلی او زکا وی حدیث کوئی چی کل از دروازه وٹا کوم دے جنت نو بو علیشی سو کی نو زبا تخپل نم والم وی ما تا بوی اگا ملک پا ملائکو کی چی کم ولاری وی ما تا بوی چی آو آو ما تا وی علیشی ویم داو چیم دی سڑی تا باول دروازه کولا وی آغا انسان وی زدگا سورتونو بڑا کرده ما پا کمو کی چیر آخرت تذکیره ده زده با پتا بانی خی گمانو کم چی تیوی پا مخزا زده با بانی خی گمانو کم چی روزانه تا ده قرآن سنه سه تیلاوت که و ده ایتون استا مخی ده تیری چر تا رسل لگو دلی دلی چر تا لگ سوچ دی کرده اس قرآن دی کولاو کو اذا وقعت الواقعا اللہ چی کل رائش اگا واقعی کی دن کی خبرہ دسی شید آخر دا واقعی کی دن کی خبرہ جدا سوچ دی کرے خافضت الرافعہ بعض خلق بدا قیامت پورز هم دقه ورځ به ذلیله کوي او بعض به عزتمن کوي. زه به په دې عزتمنو کې یم که زه به په ذلیلو کې یم. دا قسمه ایتونو سره چې ته ولاړې چې په تا خو ویښته خو دې له سپین تي که نه بوډا خو دې کي. وامتاز اليوم ايها المجرمون الله وي زه به د قیامت په ورځ اعلان وکړم چې ای مجرمانو تاسو جدا شئ د جنتیانو نه. چېرته سوچ دې کړی چې ته به په کومو کې مجرمانو سره به جدا کېږي که جنتیانو کې به پاتې کېږي. دا قسمه ایتونه ژوندي زړه غواړي ژوندي. او چې زړه دې کله مړي که نه او دنیا کته او دنیا بره دې خبرو سره ته نشي ودرېدی. دا دلی زه لیکل در کوم. لیکل لیکل ګارنټي یقیني دې ته وایمه چې ته دې خبرو که سوچ نشي کولی چې څو پورې دې زړه د آخرت طرف ته متوجه نه وي او د څو پورې چې ځانه د آخرت بچی نه جوړ کړی هغه وخت پورې ته دې خبرو ته سوچ نشي کولی. نو سبحان الله معاذ بن جبل دې سوال څه کړی و؟ نه جوړه کړی و دې خبرې بیمار کړی و او دې خبرې په غم او په سوچ او په فکر کې اچولو راغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسول الله یعنی نور بس دا خبرې په زړه کې پاتې نه شو. یا رسول الله بس ووایه راته دا کوم عمل به مې جنت ته نه باسي او د جهنم نه به مې لرې کوي. نو دا د هغوی تپوسونه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لقد سألت عن عظیم د ډېرې لویې خبرې باره کې دې تپوس وکړو او یقینا د ډېرې لویې خبرې په باره کې تپوس کړی او دا درته ووایم الله اکبر. دا مخامخ چې څوک دی دا چې تپوس کوي که نه دیم څوک دی ځکه د غټې خبرې تپوس کوي. د تپوس نوم ګوره د سړي پته لګي. معاذ بن جبل تپوس وکړو پیغمبر سره وتوي معاذ د ډېرې غټې خبرې تپوس وکړو خو دا په معاذ باندې ناشنا نه دی ځکه چې دا تپوس یې کوي دم غټ سړی دی. د پوه سړي قیمتي سوالي او دا خبره مونږ سوالات او جوابات او نشیست که اکثر دې خبرې ته اشاره کوم زه همه د سوال نه د سړي د پوهې او د ذهن پته لګي. د تعبیر نه سوال چې کوي الفاظ دې کوم غوره کوي په څه طریقه یې کوي د دې هر څه نه د مخامخ سړي پته لګي چې دې به څومره اوبه وکړي. معاذ بن جبل څوک دی نو سوال یې څه سوال دی؟ پیغمبر وتی لقد سألت عن عظیم معاذ ډېرې لویې خبرې باره کې دې تپوس کړی یعنی وړه خبره نه ده ځکه چې وایي دې چې سره ته وښایه جنت ته ننوځم. نو ولې دا جنت ته ننوتلی چې احسان کار دی جنت څه د بتې بازار دی چې هر سړی به پکې ګرځي د بازو دې جنت نه دي چې یو بازار جوړ کړی چې بس ورننوځه وته ار سړی به ورننوځي. نه نه جنت هغه څوک ورننوځي چې هغوی دنیا د الله د احکامو مطابق تېره کړي. نو په آخرت کې بیا ازادي ده د خپل مرضۍ مطابق ژوند. دنیا کې ژوند تېر که د الله د مرضۍ مطابق په آخرت کې به تېرې د خپل مرضۍ مطابق. او که دنیا کې د آزاد ژوند تېر کو د خپل مرضی مطابق په آخرت کې به د جیل ژوند دی چې هغې ته دوزخ ژوند وایي. نو دا څه وړه خبره خو نه ده که نه وړه خبره ده جنت ته ننوته وړه خبره ده غټه خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نه وایي خبردار پوه شي الا ان سلعه الله غالیه د الله سره چې کوم سامان د بی دی وګوره ډېر ګران دی. ولې وایي ځکه چې هغه سامان د بی چې دی هغه جنت دی. او دا د الله مهرباني ده چې دغه سامان هغه ګران سامان هغه موږ له داسې په اسانه باندې بیا راکړي. دې کې یو سوال زړه ته راځي او ما مخکې جواب کړی معاذ بن جبل تپوس څه وکړو دې چې عمل راته وښایي چې جنت ته مې ورننه باسي. ښه هلته بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی په خپل عمل سره جنت ته نشي تللی. صحابه کرام وایي ولا انت یا رسول الله تاسو هم نشئ ننوتئ او نه زه هم نشم. چې سو پر الله رحم نه کړي اشکال دماغ ته راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عمل درازه سو جنت ته نشي نه وځي. وزلت معاذ بن جبل ویلی چې عمل را توخه چې جنت ته مینه نه باسي. جواب دې دی هیڅ اشکال نشتی بودی که الحمدلله. گره یو سبب دی یو عوض دی. زمان دا اعمال دا دی لایق ندی چی من پی جنت تن نوزو. یعنی جنت تن نوتا زمان دا اعمال دا برابر ندی. خودی جنت تن نوتا او دا اعمال کول دا یو سبب دی جنت ته ننوتو. نو سبب جدا شی دی. لکه ولې ته جنت کې ځکه چې ما دینداری کړې ده. بس نور دا دینداری دومره نه ده لکه څومره چې جنت ته نعمت دی. نو دې ته عوض وایي په عربی کې. یعنی دا جنت په عوض ستا د عمل کې تاته نه ملاوېږي چې ستا عمل دومره دی لکه څومره چې د جنت ته نعمتونه دي. نو واله دا جنت داسې نه ده. نو بیا ولی جنت په عمل ملاویږي؟ سبب دی. ته زما په دې خبره ورسېدې که نه؟ سبب دی بس. جنت ته ورننوتو قرآن کې هم الله ځای په ځای دا خبره کړې ده بما کنتم تعملون. ورننوځئ جنت ته مزې کوئ د هغه اعمالو د لاسه چې تاسو کړي دي. یعنی دا سبب دی ولې جنت ته لاړې اعمالو د لاسه. نور د اعمال د جنت سره برابر نه دي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دی هغه حدیث کې. او دې کې معاذ بن جبل د سبب ته پوښ کوي. یعنی کم کار به دي سي چې هغه به سبب وګرځي جنت ته دننه کېدو. نور معاذ بن جبل دا نه و چې زما اعمال به یعنی داسې وي لکه څنګه چې جنت ته نعمت دی نو هغه داسې نه وایي. ورسېدې پې پوه شوې پې. نو یو سبب دی بل څه دی عوض دی. نو دا جنت موږ ته د اعمالو په عوض نه ملاویږي. عوض څه ته وایي؟ لکه مثال کې ته ګاډی اخلې او د دې ګاډي ریټ دی 20,000 روپۍ. دا عوض دی. یعنی 20,000 روپۍ لایق دي د دې چې دا ګاډی بیتا ته ملاو شي. د ګاډي ریټ دغه دی 20,000 روپۍ. د جنت دا ریټ نه دی دا کوم زموږ د ټکته اعمال چې خو دا اعمال جنت ته د ننوتو یو سبب دی بس. رب العالمین خو مهربان رب دی. اخو یو بانه موږ له جوړه کړو موږ جنت ته ننه باسي په یو خبره م بخي بس ځکه چې الله سبحانه وتعالی دا ډېر خوښي چې یو سړی دی جنت ته لاړ شي وغه او بخلی شي. دا د رب العالمین خوښه ده. و چې اوس دا سړی بدبخت دی او په خپل ځان له جهنم غوره کوي او د الله طرف ته نه ورځي نو فلا یلومن الا نفسه. بیا دې صرف ځان ملامته کوي. نو دا یو مسله مې ذهن ته راغله. که د چا ذهن کې دا یو ډېر تکړه سړی چې ذهن کې به دا سوال راځي نو د هغه اشکال واضحه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی وی معاذ د ډېرې غټې خبرې مبارکې دې ته پوښتنه کوو. ها وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ها خو اسان دا غچاته چې الله ورته اسان کی. اجدید کی وسو خبر یوا د جواب د ور کولو طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده. څومره خسته جواب اولی د خبري عظمت دغه پښړه کی پیدا کو. معاذ خبره دی وړنه دا وټه خبره ده. چرته د دې خبرې د لاسه اراده کمزوري نه شي سړی دا وړه غټه خبره ده. بس دا زمانه نه کیږي جنت پاتې دی زمانه نه نه. الله چې چاته اسانه کی بیا اسانه ده. خو سبحان الله الله چې چاته اسانه چې سو کوشش کوي. یعنی دې سمره چې الله هر چاته اسانه سو. یا الله په سورۃ الليل کې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. چې څوک د الله په لار کې مال ولګي په ځان کې تقوا راولي اخرت رښتینی ګڼي دته به موږ لار اسانه کړو د نیکیانو. لار وته الله اسنه اسانه هلته هغه څه کړي دي ځکه وته الله لار اسانه وچ پوچ ګورې لارې نه اسانېږي د نیکیانو. چې کله م تاته الله لار اسانه کړې د دیندارۍ نو شکر وباسه. دا دینداری کول گر احسان کار نه دس دی گران کار دی خلله احسان کی چاته او در جمی د شپې وي او د ډېرو ملګرو ښه ګومان به وي زموږ د ډېرو ملګرو به دا تجربه وي دې کې د شپې راپاڅېدل په درې بجې درې نیمې څلور راپاڅېدل او دا ګرمه تولوي پرېښوده او دا یخې اوبه په دې باندې اودس کول او بیا تهجد کول دا ګران کار دی دې کې شک نشتی دې کې هېڅ شک نشتی دویمه خبره پکې نشتی دا ګران کار دی خو چې چاله الله توفیق ورکړی او دې طریقې نو هغه ته دا کار څه دی آسان دی هېڅ ګران کار نه دی هغه ته ځکه چې رب العزت ورته آسان کړی او دسې بیا دا ټول عبادت دی لکه دې ته وګوره ټول غټه خبره به وکړو جهاد ته وګوره الله په لار کې جهاد چې یو سړی جهاد د وزي الله په لار کې دا یقیني دی چې دی به واپس راځي کېدی شي مړ شي بچی پاتې شي ښځه پاتې شي د ته سره آسان کار ښکاري آسان کار دی چې یو سړی په ورځ کې او په دوو درې ورځو کې د ښځې سره یو دوه منټه خبرې ونه کړي او طبیعت یې ګډوډي او یو سړی په دې شي لا روزي چې کېدی شي دا ښځه او بچی ته همیشه پاتې شي یعنی دنیا کې کېدی شي سری جدا شي کېدی شي دا وشي کېدی شي دغه وشي دا لار الله ده ته آسانه کړې ده نور دا ډېر ګران کار دی دغه شان مال لګول د الله په لار کې لکه یو سړی دی مزدوري وکړه او په ځان کمه سخته تېره کړې او پیسې جمع کړي او هغه پیسې دې راغلي او د الله په لار کې لګي دا ګران کار دی خو دا آسان دی هغه چاته چې الله ورته آسانه کړي او دې کار سره دتي هغه ته دا خبره ګټه نه ښکاري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته وایي معاذ کار څه دی غټ کې خو چلی چاته آسانی آسانی کی چلی چاته آسانی ځکه همیشه دا سوال کوي په دعاګانو کې چې الله مونږ ته دینداری آسانه کا دا سوال په دې خپلو دعاګانو کې وردن نه کوي یا الله ما ته دینداری کول آسان کا او توفیق راک یعنی چې رب العالمین توفیق نه درکړی کنه نو ته هیڅ هم نشي کولی یو ځای کې درې کسان اوسېږي یو کور کې دوه رونه اوسېږي څلور رونه اوسېږي په دې څلورو کې یو دیندار دی په دې ملګرو کې پنځه شپږ ملګري دي انډیوالان دي په دوی کې دوه درې دین زده کوي او منزل راځي د نورې سم نشته خو د الله طرف نه توفیق ته او الله دوی ته لاره اسانه کړې ده لس پنځه لس یو شان ځوانان دي او په دوی کې یو ځوان دی چې الله ته لوی علیم جوړ کړي او د امت خدمت کوي د نورې سم نشته خو د الله توفیق ته او الله ته لاره اسانه کړې ده خو د لارو مې اسانه اسانېږي لکه څنګه مخکې مده دم کوشش کړې دی لاره اسانه اسانې الله ته عمل ذکر شوی سورۃ اللیل دلیل ما ذکر کړو خاوز عمل سری یادیک تعبد الله لا تشرک به شیئا د الله بندگی وکي د الله سره بس شي نه شریک کې سشي په دې کې سره ورو یعنی د الله نه لو چې سدي یادی سو ټول مخلوق ځکه چې خالق خو صرف یو دی الله او داګه نه لو چې سدي مخلوق نو ټول مخلوق نبی ولی کانه ونه قبر درگاه دربار پیر بابا ملائک تیرے تعویز پڑے عرشے جی بیت یادی آگیا دا دا ٹول پکی دن در نو معاذ اولنی خبر داد او دا بے پاولا کی ذکر کولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چی دا دی پیغمبر در اطلو مقصد دا دا بنیادی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه اي پیغمبرستان مخ کی چې موږ څومره پیغمبران لګلی دي نو ټول ته موږ دا وحی کړی دا انه لا اله الا انا فاعبدون ټول ته بنیادی مسله دا بیان شوی ده چې نشته د عبادت اقدار مگر یو الله او الله زما بندگی کوي نو دا مسئلہ کو بلازم پاولے کی رہی سی ذکر جی رسوک چی معاید بن جبل لجواب ورکی اگر اگرم بنیادی دے مقصد دا پارے او غا توحید دے ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت خا ہر پیغمبر چی تلے سورة العراف بے ہوگو ریزان لہ ہر پیغمبر چی دعوت شروع کرے دے بکیویری یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اے قوم زمان بندگی دا اللہ کی دا غلانا لہوگو ریستا سو بل سوک معبود نشتی پا حق باندی نو دا خوبونی ادی مسئلہ دا ہاں دا توحید پا باب کی خلق بدری قسم دی یا خوب دا توحید پا صحیح معنو سر پورا پورا پزان کی راولی پا صحیح معنو سر کامل توحید پا پزان کی راولی نو دیکھو یقینی چرت بزی شک پکشتی یقینی چرت بزی جنت تیزی او کچرت دا توحید بالکل پزان کی نہ دے رہا وستے نو دے دے چرت لا جہنم تلا او کچرت توحید توحید پا کشتی خو کمزور ہے دے خوز دا دلتا پا دے مسئلہ زمان پا وکول واری منگ بار بار دا خبر کو چی توحید نہ بغیر تا جنت تا نیشی نہ ہوتی منگ دریم قسم دا ذکر کو چی سڑے دے توحید کمزور ہے دے زویما زما الفاظ دادی چې سړی دی توحیدی کمزور دی یو خو هغه دی چې توحیدی بالکل نشتی توحیدی مات کړی دی نقض التوحید یا نقض توحیده توحیدی مات دی نشتی یو سړی دی نقص توحیده توحیدی کم دی دوباره تاسو ها ولی تفسوئے کیلی سی دے جواب خوبی انجام سرے کیلی سی دے دے جواب دے دی ملگری دے جواب دا مزیدار جواب دے بل جواب کیلی سی یو جواب دا ہے دے چی اور یہ سڑے موحد دے او پہ شرک اصغر کے واقع شو او شرک اصغر او شرک اکبر کے منگ دا فرق ذکر کرے ہو چھے شرک اکبر آگا دے چھے راقی دلس انسان ہمیشہ جہنم تیزی شرک اصغر دلس ہمیشہ نیزی خو توحید اسے دے کمزور ہے اس پوچھے کمزور بھائی توحیدی کمزور ہے نو دا موحد چی توحیدی کمزور دے خو پا آغا شرکی ندے اختا چی داگی دل سامیش جہنم تجی واپس برادی ستا جنت دستا سدوانو دا جواب دا دا جواب بارک اللہ فی کما بل جوابی دا دے گور دام دے مزیدار جواب دے یو سڑے دے موحد دے و گناہون اکڑی دے و مرشو یو سڑے دے موحد دے غٹ گناہوں نے کڑی دی تو بے ندے ویستے لی مرشو دی سڑی بھر کی توسط ہوئے لازم بہت سزا ملے گی دگے جواب دے سی جواب چاہ جواب رکھو دگے جواب دے دیر اللہ دا مشیت لین دی دے کہ اللہ وہ گاڑیو بے بخی دا سر بے جہنم تنیزی او کہ اللہ والا عذاب بور کی عذاب بور کی بیا با جنت تجی موحد خودے کن دا گناون کول نی گناون دا تے نادر فائدہ ذکر کم دا گناون کول نی دا اللہ دا نافرمانی یعنی دام گرے توحید کی او قسم کمے دے خواہ کمے نی لیجتا کافر کئی ذکر یہ ذکر دا خبر مکمل توحید دیتا ہوئی چی دا اللہ دا احکام سر ودرے گی نبت مخی کی گی نبت ورست کی نو چی کرے اس رڑے پا گناونو کی واقعی شوی اس پروائی نہیں او دا اللہ نا غیر کمزوری شی دا اللہ نا یری دا توحید دے کنے توحید دا طول دا یری دا اللہ نا یو شان دا درجو کی دا دا مقصد زمان دا خبری چی دا دری قسم خلق چی او دا یو نوي فائده یاده کوي چې دا نادرن تاسو ته به دسې بیان شي یا به ته میلاو شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنۍ خبره معاذ بن جبل ته څه وکړه؟ جنت ته ننوتو لپاره څه پکار دي؟ عبادت به د الله کې او څه شی به ورسره نه شریک کړي. ښه، دویم وتقیم الصلاه، او د منځه پابندي وکړي. دې کې ډېرې مسلې مخکې تېرې شوي دي، بې تفصیل ته ضرورت نشته، لکه د توحید مسله، د مونځ، د زکات، د رجوع. هغه حدیث موږ سره تېر شوی د عبدالله بن عمر چې اسلام بنا دی په څو خبرو؟ په پنځو خبرو. هلته دا مسلې ذکر شوي، ما یې تفصیل ذکر کړ، بې تفصیل ته ضرورت نشته. وتقیم الصلاه، او د منځه پابندي وکړي، او اقامت د منځ، یعنی پابندی د منځ کې د نه درې خبرې دي: موس په خپل وخت کول، په دې سي طریقې کول لکه څنګه چې الله خوله دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه، او دریم همیشواله پی کول، او څلورم په هغه ځکی کول کوم ځای چې الله خوله دي. مشو خبرې شوې؟ څلور کمی کمی د منځ پابندی څه مطلب دی؟ موس په خپل وخت کول، چې څنګه الله خوله کولی دا قشنګ کول، هغې باندې همیشوالی کول، کم ځای چې تا ته شریعت خولی په قضي کې کول. ځي دا قید چا دپاره لېږي؟ د ښځو دپاره، نارینهو دپاره. د هغوی باندې فرضي مونځ هکه په جومات کې لازم دی، الا دا چې عذر ورسره وي شرعي. دریمه خبره دا ده: وتؤتي الزکا، زکات به ورکې. زکات مسلم مخکې تېره شوې، زکات به ورکې، هغه زکات چې ستا په مال کې واجب دی، د هغې ځان له مقدار دی، او مخصوص خلک دي چې هغوی له به یې ورکې، او مخصوص وخت دی. د دې مسلم مخکې تېره شوې ده. څو عمل شو؟ څلور که درې؟ درې. توحید، مونز، زکات. وتصوم رمضان، وتصوم رمضان، او در رمضان د میاشتې روجې بنیسي، دا مسلم مکه تېره شوې ده. پنځمه: وتحج البیت، او د الله د کور حج بکې، دا مسلم مکه تېره شوې ده. حدیث سره استطاعت شرط دی، لکه نور حدیثونو کې راغلي دا، او قرآن کې الله وی: من استطاع الیه سبیلا، چې چا طاقت وي. وګوره، که د اسلام هغه پنځه ارکان یې ورته ذکر کړو په حقیقت کې. اولنۍ خبره څه ده؟ توحید، مونځ، زکات، روژه، حج. په دې ترتیب سره ذکر شوي. پیغمبر صلی الله علیه و آله: الا ادلک علی ابواب الخير. معاذ صبر، د خیر دروازې ته ونه خیر. دا زیاتی جواب دی، دا څه دی؟ زیاتی جواب. پیغمبر صلی الله علیه و آله چې کله هغه ته هغه فرض کارونه خو چې واجب دي په هر چا باندې، نو اوس ورته هغه څه ذکر کوي چې هغه نفلی عبادات دي، د خیر دروازې دي، نفلی عبادت دي. نو که څه کمې کوتاهي په دې فرایضو کې شوی، نو چې هغه دلته پوره شي، نو شروع په نفلی وکړه که په فرضي؟ فرضي بیا پسې څه شی دی؟ نفلی. او دې کې دویمه فایده هغه ده: عالم له پکار دی چې دی په دې خپل علم کې سخي، په دې خپل علم کې سي سخي. او سبحان الله، دا یو شی د دنیا کې چې څومره لګې دومره ډیریږي، هغه علم دی. علم چې څومره لګې دومره ډیریږي. او موږ په خپله داسې کسان مولیان پیژنو، علما، بعض خو موږ سره یو ځای سبقونه ویلي، زه پیژنم. بعض دلته د ملک نه فارغه دي، دلته راغلي دي، ملاقاتونه یې شوي، د پلاني شیخ سره سبق، هلته دوره کړې، دلته دا کړې، دلته دغه کړې. خو بیا په دې لار نه دی ورغلی، ځان له ګاډې ماډې پیدا کړی دی، او دغه طرف ته توجه ده، او یا دکان ته، او یا تجارت ته، او یا بل څه ته، او دا لار کې پاتې شوی دی. علم یې کړی و، خو چې کله هغه علم یې ونه لګو، خور نشه، نه کم شو، ایره ده داغنه خبره او دیسی مولیان در تجربه خبره ده چه کم علم ده کتابنا ده علم ده حلقینا او ده استاذی شاگردی ده قصونه لیری ده چه سیاد کری ده اغتی میری خدا علم دیسی نده چه سره یو پیرو که و بیده ذهن که پروت ده یری گوره یریگی دل به ترتیب جوړه څنګه ترتیب به جوړه وخت په وخت به کتابونه ګوري وخت په وخت به درسونه اوري وخت په وخت به مسلې کې تحقیق به کې بیان به کې الدا مسلې سړي ته یي زما الحمدلله یعنی قران چې ما ذکر ډیر وخت کی او الحمدلله مراجعه کوم یعنی کله چې موږ قران یاد کو پاگ ورزو که عمر زما کمو دمر پوخ ما یاد کرده والحمدلله چه روزانه به ما قاری سب تر ده پینزو پینزه یا شپک سیپاری ده مراجعه و روال روزانه او زمانگا استاز دیر سخو اللہ دی بجون که برکت واسی و حرزی که چه اللہ دی حفاظتو که وزی که بس هر لانم سبق نما بوی سلام علیکم کینوی سلامون دی شروع کردی سبق وای بغیر ده مراجعه بغیر ده تیم را کول و دا قصر بکیناس اعوذ باللہ و شیطان رجیم بسم اللہ اخیری چی پینزه ما سپاره بایی پوره که وی آله بایی خوزی که نایسی با خوزی مدیزه نا چی کلم یاد کن او بیا سبال او بیا سبال شپک و روزی که با قرآن ختمه ده او ما تا دیسی یادو لکه زمان دا نوم چی ما تا یاد دی بیا دا غینا بعد دوست پوره مراجعه و کل دیره کل لگا خوچی و سو ورزی مراجعه و نکم ما نیری یو سو ورزی مراجعه و نکم کنه خب کی بیا غلطه گا او ته پوس دا که چانو کی چا ته قران یا دی علم ته دی وچ مراجعه ونه کی څنګه یری کی دا خبره ته څه کمپیوټر کو نه دی دا ذهن چې دی کی ته هارد ډیسک کو لګو میموري کارت وب کو لګو کار برو وای انسان دی دماغ دی کی چې سکیری دا بیا یعنی مسلی راځي دنیوي مسائل دی بیماریان دی سوچونه دی فکرونه دی هغه دنه که ذاکره کمزوري کوي د ذاکره چې کړه دنه کمزوري شي ته بیا برابرې چې دغه مسلې را یادې کې ځان ته نه دا فائدې یي لکه کوم سړي چې علم کړی او مسلې تیرې شي نو را یادېږي او تم زر ځکه چې هلته هغه ذهن کې هغه نقشه هغه پرته ده او چې کوم اول پرې یادېږي دا خو شک نه شي چې دواړو کې د ځمکې او اسمان فرق خو خبره زه دا کوم چې علم یریږي علم یریږي نو که چېرته یو سړی چې زه به د جامعې نه فارغه شم یونیورسټۍ نه فارغه شم او دا مې پی ایچ ډي وکړه دا مې دکتورا وکړه او دا مې ماجستیر وکړو او بس ما په ډډه لګولې زه به ناسم علم به نه یېږي نه یعنې زه پیژنم دکتوران په علم کې چې ډاکټري کړې ده په علم کې داسې مسلې چې وړوکی طالب علم یې بیانولی شي هغه یې نشي بیانولی ولې ځکه چې کوم ورځې نه فارغه شوی دی یار بیا کتاب له لاس نه دی ور وړی نو دا علم سړي چې پاتې کېږي خو ده په ذهن کې د یریږي علم مراجعه غواړي نو سبحان الله علم چې څومره لګې دومره زیاتېږي او مال چې څومره لګې دومره کمیږي دا فرق دی په مال او په علم کې او ما یو بیان په دې باندې کړی و مال او علم کې فرق امام ابن القیم رحم الله ناشنا فرقونه ذکر کړي دي یو فرق هغه دا دی چې علم د لګولو سره ډیریږي مال د لګولو سره کمیږي علم د نه لګولو سره کمیږي مال د نه لګولو سره یعنی هغه چې کم دی هغه دی یا په سینو راځي ډیریږي نو علم له پکار دی چې صحیح سخی په څه کې په علم کې دا اوس دی چې شاګرد ته پوس د څه کړی هغه عمل چې ما جنت ته داخل کې جهنم نه ویلېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیاتی خبره کوي علی بن بکاری دې دغه شان چې کړه در څوک ته پوښو کی او ته دې را شروع ستاد مسله مسله خو ستاد ده ده خو ګور دې سره دوه درې مسلې نورې مې دي نو ټول جواب واره ستاد مسله دې سیدا خو را شو ورو تفصیل دې ده نو سره دې پوم کو نیمه مسلې دې ته مو خو او خپل علم دې څه شو خپل علم دې زیات شو چې مسلو مراجعه وشو او نوی مسئله که دیشه اگه دی نوی تحقیق کرده یا نوی دیاده کرده وی تا تا خیر دروازی و نخیمه معاذ بن جبل وی رسول الله ولینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیر دروازې خیو سوق به انکار وکي. الصوم جنه روزه چې لګ روزه د ډال دی لکه په جنگ کې اوس په نجی نوې شوې د توري د گزارنه د غشونه د نيزونه به ځم بچ کې. دلته مراد فرضی او نفلی روزي ټولې دي، یعنی فرضی روزه یو ډال دی نفلی یو ډال دی چې ته به بچ کېږي رسنه د جهنم د اور نه. او حدیث کې دا راځم چې الصيام جنه من النار کجنه احدکم من القتال، روزه ستاسو لپاره ډال دی د جهنم نه لکه کله چې تاسو د جنگ په وخت کې ځان سره وسپنه ډال نیولی چې گزار نه به بچ شي. دا حدیث امام نسائی امام ابن ماجه راوړی. بلکې یو حدیث کې داسې راځي سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحصن حصین من النار، روزه چې ده کنه دا یو مضبوطه قلا ده چې ته پکې بچ کېږي د جهنم نه، مضبوطه قلا ده. دا حدیث امام احمد راوړی. نو روزه هغه عبادت ته چې ته به دې سره بچ کېږي د سره د جهنم نه، د خیر په دروازو کې وته اولنی دروازه کومه وکړه هغه روزه ده. فرضی خو بته نشي، فرضی که خود دویمه خبره نشتی، مسئله د څه ده؟ نفلي روزې به نیسي. او دې سره زموږ د پښتانه اکثر نه دي عادت، دا ښه یقیني خبره اکثر نه دي عادت، بلکې ډېر طلبة العلم چې علم یې زده کوي پښتنو کې هغه هم دې سره نه دي عادت. د پیر د ورځې روزه، د جمعرات د ورځې روزه، د میاشت کې درې ورځې روزه، یعنی یا عام وخت کې کله ناکله هسې دې یو څو روزې نیوه، دې سره ډېر خلک نه دي عادت. او که چېرته روزې نیمه هم نیسي نو بیا خلکو ته بیانول او خلکو ته ښکاره کول د روزې نیولې ده او دې روزې ډېرې نیسي، هغه هم خلکو ته په معمولي خبره زما روزه ده او زما روزه ده، زه به درغلی یو خو زما روزه ده، ګپ هم لګولی یو خو زما روزه ده. هر ځای کې هغه چېرته یو پیر دوه روزې وریځي د هغې سره دې سیالو کې چې سوری سوری یې کړي خبره ولا ټوله ګډه وړه کړي. بلکې خلک دا فتوا لګوي زمونږ مونږ چېرته دی په روزه ونه لګي، یعنی مطلب ده چې دې سره عادت دي چې صبر راښکاره کړي روزه به راښکاره کړي. سلفو کې دې سلف تېر شوي دي چې کور کې به د ښځه او بچي هم نه خبرېدو چې د روزه ده، پته به هغوی ته نه وایي د روزه ده، ښځه او بچي خو پرېږدلته دله په علاقه کې اعلان وکړي. او که اعلان دې نه کوو نو بیا ته بېدي نه یې، ولې بېدي نه یې؟ لکه چې پته ونه لګېده مونږ ته به خیر، مونږ ته به خیر چې ته روزې نیسې، او مونږ ته به خیر چې ته رشوې تعجود کې، مونږ ته به خیر ته سوریاله لګې سو روپۍ لګې، مونږ ته به هغه خپلې جړاګانې خپلې دعاګانې راښکاره کړې د شپې چې ته کې، مونږ ته به هغه پټ رازونه راښکاره کړې چې کوم ستا د الله په منځ کې دي، هغه به مونږ ته راښکاره کړې. نو هله به زمونږ په کمپیوټر کې او زمونږ په سیسټم کې به ته څه شي، ته به دیندار شي، یعنی منو دي نه؟ بس خبرې خلک رازونه ساتي د الله سره، هر شی سړی نه راښکاره کوي. یو عمل دی اوس نه پټېږي نه، خو جدا مسله شو. یا کله ناکله یو عمل راښکاره کول دي لپاره چې خلکو کې تیزي پیدا شي، دا جدا مسله ده. خو چې عام سړی د دې نه روټین جوړ کړي نو دا بیا غلطه خبره ده چې څه کوي بس د الله د رضا لپاره، بس الله سره دي. ځکه دا د عربو کې دا ډېر ښه عادت دی چې ډېر غټ د خیر کار به وکړي که نه، ډېر غټ د خیر کار خو نوم خپل نه وایي. او ځکه دا یو پر ډېر مخکینۍ خبره ده، زه مکتب کې ما کار کوو د دعوت ارشاد مکتبونه، هغوی په دې روزه کې دا د روزتیانو له دا روزه مات او دا سیستم به دا کوو په ټول ریاض کې. هغه یو غټه خیمه لګېدلې وه چې اوس مشتي د سنایې درې پول سره هغه ځای دی، نو د هغې هغه اداره زه به کله ناکله ته بیان له تلم ما به دې کسانو ته بیان کوو، د هغې په اداره کې به یو عربۍ کېناستو سعودي، هغه له به خلکو دا پیسې راوړي د روزه ماتي لپاره، نو هغه له به یې ورکولو. نو هغه څه کار له ووتو ما ته وي که ته یو دوه ګنټې زما په دې ځي دلته کېنه یو او ایده مخامخ سند ده که سوک سر اوڑینو ده سند بلا ورکو مسیش ویزر ازم لگ ورزم سکار ده پا دی که او عربی را گه و سوده و او ده لند اگه جنگه چول اگه لن اگه زنگنان چی بگی لفت که ده او ده شون دی دی سیگرات و ده سر دوم توریشی وی گنه چی روجه و غبیان ده اگه ده کلین سیگرات و اگه ده تو ما سره ملاو شو دلتا یا رضی او مای دازید سو وی دلتا داخل کرو جماعت کهو زبگی شریک که گو همه سری شو شریک شو اگر شل زره لی سر واقستو اگر تیبری که خوبی در شل زره لی ما سری شو ما اگر دگر واقستو اگر از سنت ما توی سه ما چولی که وی سنت کو بگا اللہ سر دیکن نمید نم خودو امان با اداره که تپوس که دا سنگ سنگ نزم که مواری دا زده خوب سلی کم کنه سهی جو تاله ندر کن خودل تا خوب سلی کل غاڑی کنه دا خوب کس برای شکر سال با امان تپوس که ما سر امانت تی نچه دیر زور من براوستو ما توی فعل خیر ولی که چه سر را غلو دا خیر کون که السلام علیکم و رحمت اللہ لار گاڑی تو خود پیسه خات باشی اسی سڑے را بیشی طالب ہے سلو پی در کے اتسم بدی بھی پیتی کی لگے پا کمزی کی او سنگے لگے او کلے لگے او زمانگ نمبر پا کے والے او زمانگ دا موبیل نمبر بیاد کی او زمانگ علاقہ بیاد کی او زمان دا پارو بگی دعا گیا نہیں مواری ما زمان دا پاکستان او دا ملکون افغانستان انڈیا بنگلہ دیش قوشا دا ملکون دا دی قسین نیم خبر زمان دیر وقت ملتا نہیں تیر کرے خو ما ته یو مولوی صاحب دا خبره وکړه او دومره تعجب مې وکړو دې موضوع باندې خبره شوه په موږ خپل مجلس کې ما ته یې وی شیخ صاحب وی بلې نه دی خبره کړم ما څه وی موږ بهلته په لکه درسونه کول په اف ایم باندې ریډیو باندې هغه د علاقې د خلکو اورېدو نو بس خلک به پکې راغلو د جومات سره به یې مرسته وکړه لکه قالین پنکه بجلی یا څه شي نو بیا لازم وو چې په اف ام کې وتره دي نو مالو دواګانې ورل کې نو لکه مثال کې پلانې عبدالله د عبدالرحمن زوی نو ته به درس په منځ کې وي چې عبدالله د عبدالرحمن زوی راغلی او هغه 2000 روپۍ راکړې وي د تعلیم لپاره الله دې وسره خوکي چې معاشره دې اته ورسي 2000 روپۍ په اف ام کې تیار دي کې څه د پر به دواګانې په اف ام وغواړي او مولای سیب غریب هم دی قصو سر عادت دیگه نه دی بزر دن از نزو تایم چه سر راولو مزا تالا بزر با دوز روپوز با ایفم که دعاگانی موالم کده اللہ سر دی کڑی خو صحیح شوا او کده نوم او دی شهرت تا پار دی کڑی بیاس دن اللہ سر بزر گورا اللہ سر رازونم ساتی پتی خبریم ساتی دخونه جی سر هر خبر راک کارکی کل نہ کرے سڑے یوں نہ خبر ہے اگر پٹ ہے سائی تیزم یو خپل وفات شو نیج دی خپل کی دی زرا قصو کم بس ملگری بے اوپی جی دو وفات نہ بد دل تے پڑی روڈ بندی ما سرے او کس ملو شو دلار جی سپاکی ما تو جی دی جی کس اگر پلانی اگر دل تے اس نشتی کم جی ما وفات شی نسترو کی اوخ کرا لیو اللہ دیو بخاقب ویو مالا خرچے رکھوالا ګور بس خبرې داسې رازونه دی سړي پاتې دا چې د اوښکې د سترګو نه لاړ شي او الله دې وبخي ما له به خرچه راکړ دا د زړه د کومې نه دعا ده نو د الله سره څه ساتئ رازونه او چې د چا دپاره کېښو هغه ته معلومه ده که نه که نه که ستا مقصد دی چې الله سره یي خو الله ته خو معلومه شوه هکه اوس دا دې مقصد دی چې په انټرنیټ را شي او په فیسبوک کې خلک ولګي په فیسبوک دا جی تصویر کیمرہ لگے دلے دا جی 6000 روپے دو دا جی غریب لور کو ہاں دا کیمرہ لگے دلے اکے بس وی خلک نہ صحیح ہوا کہ مجبوری شی بی حدیث حال کی چی سڑے او طریقہ دی جوڑ کی چی دا غریب او دا گرفتار نہیں شی دا کبھی عزتی بگی ہو نہیں شی اب کی کمزور گرفتار نہیں شی چی دی سی خو زے پٹول پر نیت وانی دا نہ کوم خود دی سی پکی مشتی چی ردی نے یو قسمہ کاروبار جوړ کړی دی بس لازم بجی وي زما نوم پکې وی چې پلانې د پلانی زوی او هغه در رالېږلی دي نو د الله نه یاره په کار ده ورځونه د الله سره قصه د هغه صحابي ابو عقیل کومه قصه ده لگی کجوری چی روڑی دی تبوک پا غزا کی او پٹی روڑی دی دان سی او پا دی صف کی ولارو دا آغا خلقو پا صف کی چی مالی ورکو دا اللہ بلار کی عثمان بن عفان پا سونو اوخان او اسونا او دا سرزر و سپینزر روڑی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جولی تی ورواجا چی کڑاری کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نند بعد چی عثمان سکی نقصان ولنو ورکی اسیم جنتی دی عبد الرحمن بن عوف سم مال ورکڑو پاگو رز ابو بکر صدیق عمر بن خطاب او دا بڑا صحابہ کرا غریب آنا بکیم دے بکیم پلین کبلا لے باقی لگی ہوندے کجوری را دستی پٹی را دو خیدہ ہو چی دے دے کجورو تبے درشان پٹی ورو علم بے بزم او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولید ہا ابو عقیل ویسے دی روڑی آگو نا یا رسول اللہ ویسے دی روڑی رکھ کاریک نو دیزنے نیو اللہ خبر رخ کرے کا وہ عقل ویسے جیسے سوچوں گا کجوری راگستی واگے دے کجوری تو مروا چھو لیستر گو گرے وہ کروانی ویا رسول اللہ دا ملن سار مزدوری اکڑ باگئی مواغست اوزر اخفل بیان کچھ یا رسول اللہ دیرم کولا خو نو را سر دا ملن مزدوری اکڑ باگئی مواغست دے چھ دا کجوری اخفلی دے کجورو تا پٹی ورا چھو دے کجورو سر بگڑی وڑی شی کہ پیغمبر دی تپوس نے کڑے بدی سلی کلو خنو چھ دا ابو عقل کجوری دی وڑی وقت تا پتر جا عرش والا سر ہر سنوٹ کی او عرش والا دا ہر سینی نخبل رازون ساتی دا اللہ سر او آغا اللہ فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرت شر یرا ذرب برابر خیر دستا نزے کی ذرب برابر شر دھم نزے کی قیمت بورج بدا کم ہوئی نو اللہ جنگ پا حال بادی رحمو کی پا دی زبان دی بدا حدیث ودرو او دا درس کہ آخری خبر تو سے یادی دا خیر پا دروازو کی و تسو ہوا روجا انشاءاللہ باقی حدیث شرح و پر روان درس کی کو رب العالمین دی پا منگ طول بان اخبال خاص رحمو کی اللہ سبحانه وتعالی دی منگ جنت ورنن باسی و دی جہنم دی اللہ منگ لری کی او اللہ سبحانه وتعالی دی زمنگ مشران کشران و بخی خصوصا زمنگ مور پلار کمچی مڑی دی رب العالمین دی دا غوی قبرونا دا جنت باقی چی وگر زی والله سبحانه وتعالى دا غوي سره حساب كتاب سانك او كم چې ژوند دي الله يا غوي په ژوند کې برکت واچ والله يا غوي روح سه تور کی هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.